werkzame toeschouwer. Het lied dat ik nu als eerste wil laten horen, dat is een lied over een groot zeilschip dat vanuit zee de baai van Kajupulov, de Humboldtbaai, binnenkomt varen. En de mensen zingen dus dat het schip er aankomt, dat het een machtig gezicht is en dat om de achterplecht van het schip allerlei vogels vliegen. En die vogels zingen dan a, a, a, a. Merkwaardige zang die helemaal niet doet denken aan de zang van de Noordkust, zoals we dat nu net gehoord hebben, maar een totaal andere aard van zingen. En deze zang hoort u dus wanneer u dus een klein moederdorpje binnenkomt en een varkensfeest is in volle gang. Dan wil ik u graag een opname die destijds een volkomen religieuze achtergrond had. Deze opname, een sermee, werd vroeger gebruikt om de voorouders op te roepen naar de grote dansfeest. Dansfeest waar het hele dorp bij vertegenwoordigd was, maar waarbij men niet alleen de levende mensen wilde hebben, maar ook de dode mensen. Men wilde de zielen van de overledenen dus oproepen om bij dit feest aanwezig te zijn. En voor deze oproepingsliederen gebruikte men dus de sermees. Naast godsdienstige liederen heeft men in de Nimboran uiteraard ook allerlei gewone liedjes. Liedjes die ook vaak gaan over dieren. En zo hebben we hier een liedje over de kangaroe. Een springerig beestje zoals u weet. En dat springeren van die kangaroe, dat heeft men ook enigszins trachten te vast te leggen in het melodietje. Waar dus een tekst opgezongen wordt die de kangaroe in zijn doen en laten beschrijft. Domamun. De domamun die werd vroeger gebruikt door de Papua's die terugkwamen van de sneltocht. Die dus op koppersneltocht waren geweest. En die dus van heel uit de verte door een zeer opwindend gezang al lieten merken aan hun vrouwen en kinderen die in het dorp waren achtergebleven. Dat de sneltocht met succes was bekroond. Het moet een machtig gehoor zijn geweest. Langs de rivier dat aanzwellend geluid van die tientallen of soms honderden zingende Papua's die van een uitgebreide tocht waar ze soms weken mee van huis waren geweest terugkwamen in hun lange oorlogsprouwen. En het is wel merkwaardig dat diezelfde domamun tegenwoordig ook weer klinkt, maar dan in een heel ander verband, want men kent op Nieuw-Guinea en met name op Biak die zogenaamde Messiasbeweging, waarbij dus de Papua's zelf geloven in de komst van een eigen Messias. Die komst die wordt dus afgewacht. Dat is vaak gebeurt dat onder grote spanning. En wanneer men dus op een gegeven moment deze Messias verwacht, dan wordt aan deze verwachting uitdrukking gegeven door het zingen van een groot aantal liederen. Dat begint 's middags al en dat kan een hele nacht doorgaan. En midden in de nacht komt dan deze forse en ver doorklinkende domamoen, die dan door al deze papa's in het dorp bij elkaar worden gezongen. Deze muzikale reis door Nieuw-Guinea zijn we nog niet geweest in het centrum. Bang voor de tuinen. De vruchtbaarheid van de tuinen dacht men vroeger in nauw verband te staan met het werk van goden en geesten. En het was dan ook begrijpelijk dat men, wanneer men weer dus begon met het beplanten en zaaien van tuinen, dat men dus de hulp van deze goden en geesten inriep. Dat men daar religieuze plechtigheden voor uitvoerde, dat men offers bracht. Maar dat men dus ook gezang aanhief, waarin dus deze geesten werden gevraagd om te zorgen voor een goede oogst in het komende jaar. Dat we tot nog toe eigenlijk steeds de traditionele liederen hebben laten horen van Nieuw-Guinea. En het volgende lied, dat maakt ook een volkomen traditionele indruk, maar daar zit toch al iets van het christendom in verborgen. Het lied wat ik nu wil laten horen, dat verhaalt namelijk van een tocht die gemaakt wordt door het zielenschip van Biak naar een klein eilandje in de buurt van Biak dat Meas Bepondi heet. En de Biakkers die nemen nu aan in hun oude religieuze voorstellingen dat alle zielen van de overledenen naar dit zieleneiland worden vervoerd. Maar nu in het algemeen, of voor een groot deel de Biakker het christendom heeft aangenomen, nu is dit hele geval wat veranderd en nu zingt men dus ditzelfde lied, maar is in de tekst dus opgenomen dat de zielen naar dit zieleneiland worden gebracht door Christus. Dit waren klanken uit de zelfkant van ons koninkrijk. Is het gezang van de Danenjongetjes hier. U hoort wel dat er steeds één jongen leidt en dat ze dan steeds antwoorden. Dit kunnen ze een hele nacht doordoen. Meestal doen ze dat wanneer het volle maan is en dan blijven ze de hele nacht op en de volgende morgen komen ze dan onuitgeslapen vaak op hun werk. Ik laat u thans het eerste lied horen. Oh. Ook de krokodil komt nog veelvuldig in het Santani-meer voor. Naar dit laatste dier vooral voor de omwonenden een bedreiging vormt, kunt u zich voorstellen dat de dood van een mensenetende krokodil met een feest moet worden gevierd. Ook hierop is natuurlijk een lied gemaakt. Het belgerinkel dat u tijdens de zang kunt onderkennen, is afkomstig van de feestkleedijderdansers. Hiermee zal ik dan tevens deze muzikale causerie besluiten. Gemaakt 's middags om 2:30. Oh, Thank you. With a cobble rock and a length of gas pipe too. We can lick the up and guard, zip, then only show their cards. We can run like the devil when the ground is level for about 400 yards. And the girls, the little dears, they're in love up to their ears when they see their style and smell the hair oil of the Bowery Grenadiers. Thank you.